Kaseta numër 649 nga zinxhiri kaseta Al-Huda wa Nur. Aida Sheikh na më kërkon më falë. Aresh Muhammad. Nukmil hadithan ikhwanina al-Albaniyin taban bi rafanatina fil lugha al-Albaniya. Ana a'tadhir ilaykum marra ukhra wa إن هم فرصة لتوجيه السؤال بعد أن ينتهي إخواننا هؤلاء فليس عندنا مانع إطلاقا ولعل من المناسب أن نذكر بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي من مناسك الحج وليس لها علاقة بمثل ما نحن فيه الآن إلا اقتباسا واستنباطا ولو من طرف بعيد. أعني بذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أمين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفات كان آخذا بمقود ناقته والشاهد، قال: فإذا وجد فجوة نصة، فإذا وجد فجوة، فأنتم إذا وجدتم فجوة فنصوا. كما كان تقول فيك إن إسلاميات في قائرة في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم يكن فياش في صاش نكاش ممكن طالب يا مديد جهسي للمسيدة ما دليل في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم، لكن هوجة أي أكابرش ما يكالزو طليبس يهتي المسيدة في كهكار أكار في قرآن أكار في حديث أكار في إجماع أكار في قياس. مثلا يشوشي كار في حديث دوت مكالزو كحديث عاش صحيح عاش حسن عاش ضعيف جنشي انشوشي مكاشت الجائد مكنو مكت حديث مبا استدلال متى مكالزو نسان شي عاش حرام نسان شي عاش فرد ياسا واجب ياسا سنة فيكي شي عاش معنى صحيح نكشتي كفر يا أبوان دراسات دير كفديت حتى الجامعات إلا شايفك تبتيتت القرآن أن سنت فيك تيتش في دمشقوة في الجامعة إن شاء الله دوهت مي دائما مي با مي كويتو مشين هاتر أن من تي يمسو فيكن ما تفت أوذ ميمار دليل في قرآن في حديث في قرآن صلى الله عليه وسلم يأتي نكمون أشتش، لكن في مدريد هوجن تتنف الدرس كوية تكو يعني ما يفاري نصيحات مونة متخلزوة نكش جائز تي مفاز قائدة تي ممسو كي اش حرام كي اش فرض واجب وش بشكوة مدليل في قرآن في حديث كي تيد تي كما سيدة امور وش درجتو هنا ديوتا كي علم عبادت أنك فتن طالب يا سوابت جل شأنه qofë që e ka njërin, e ka njëtin për Zotin Gjellëshanu, ja me marrë dhe mu ba imam, ja mu ba muezzin, ja se mufti, ja se kazi, ja njëtin me që këtë maksad prishet ilmi si sëvab, fëten, fiten, gjuna. O mërëveshkja, nuk kujtej që këta meselët i nuk i din, labëdë e kejshnua dhe kejni, lakin, si kur që ka thonë gjëllëshanu, vë dhe kjirë, fa dhikra, me kasë duhet ti me shku atje, e me dyp ilmin. Mas parit, ilm fëkë sënë, e dyta me dyp ilmin, për i dhatë zotë gjëllëshanu, ja për i dhatë robit. Robit, ti për vedin, jesë për halk, ja ju liqaë rabbihi, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مثلا أتيا كورتيش مسحج مطالبة دو مكان ما يميري طبيعات ما أخلاق شكرتك فانت صلى الله عليه وسلم إني حديث وخالف الناس بخلق حسن يعني دوهت مكانتي نرميت طليبة سيكورتي كارد من حديث في فيغاني صلى الله عليه وسلم كي أميتي إفي قميرت يعني نا مسلمان ينا شي أميتة تيرة سي كان فرپرنش ينا ندريت نؤذ دريت sikur një nokë të bardh, një kam haru emnin karshi lopës, ka vjen lopa, a dini lopën, lopa që ka tamën, e që ka tamën që e ka emnin, muzak, fëtë për gëmë Jesu a sëllëm, që fëllësitësie është karshi ëmëtët karshi që kanë mëhi janë në mëshër pakijës si kur një nukë të abar dhatë që është i gjezë bashkë të ashti duhet më kanë gjithëtu të talebe ka më mi ka më fasat që Allah adëm 2.000, 3.000 nuk një duhet më kanë në qëtë të mëzatë mëzatë të kam thonë këtë qëjarë një dherë i kënë kënësjetët në përmën amma lopë që pijin kamlin nuk a harrojnë mësënaj duhet me fitu vaktin atje shkallë në gjamit të gëmë e sasën se edhi bashmir ashtë ma se me falë një mi namazë që të rjami. Këtë fërsat muslimani që nuk është për ati i venit, fadirasat, jesën zjarët, nuk është mirë për te me hopë këtë vakë duhet me fitua. Për një mesere me ju kalzua se shumë halkë veshën nuk dinë. Fardin e fale, jetë sënnetin e fale në gjamit pejme s.a.s. Sëvapi që ashtu ashtë një mi, një mi. Edhe sënnetin. Lakin, kur të kalsh sënnetin në shpije që jeti, ashtë një mi e kusur. Lakin që si e fale në gjami, apet shkruhet një mi. Disa kujton, ja. Këj sëvab është veç për farz. Ja, nuk është ashtu. Është për farz e për gjithë cilin namaz që e falë muslimani edhe gruhe të ken që është gruhe kur të falë në gjami të ken që është emlojmë mirë e ka namaz i saj أشت فرج أشت سنت يمي يمي لكن ما مير أشت من فرج سنت نشبية يفرج تيتا مسألة بين نهاتر مثل قلزوة نشوف في سيلة من توي من سنتيتر مونش من بيت أو نتنبجاوك أخي جا اگر اندام حضور کیت میکشیم تا شریعت کا حدیث تفسیر اسلام امیر و مار فرمانه من کوه نسوده و مره علیکم السلام و صلی برکات خیم مار یا شریعت یا حدیث اهلا امورش یا شریعت یا حدیث نشوف شي كيف أمورش بشكو ديكور أشوامير ولو شي مربك شم لكن ما مير مي بشكو كدوين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف رجاء وعليكم السلام ورحمة الله Jas pa kufiri të tjo që, a ka dikon në i vend, në i adim, ku muna me shkua mërë dresa? Ka atjen në gjamije, disa dresa, hëgjëllar, mirë është me ba huzur, amma hëgjë me të nabë dërës khususi që i thonë, nuk di që ka. Ena. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كمبيوتر استقبل يوم زح. كل أشد يوم زح. هذا تيران من يوم زح. كل بعد. كل فرفيك أسيري مسلمين به. ما أسكيرت الدشمانة يعني تافيرة إيشن مفرفيك تما بالوفت أكفوه تأيك مسلماني تكو أشت يوم الزهر تكاهان في يوم صلى الله عليه وسلم دي شهديثة تأشت من أكبر الكبائر مأيك يعني في لوفت لكن مأيك توكانتي يعني تفرفيك تكاهشت يوم الزهر أبون دنيا الميت يعني نكجهز ميت إلا مشكو نيجماعة تيتر سيمتو بالوف ما دشمانا أما ميت مشكو مناية تشفية نكا إجر صار دليلي قصة ابن حزمي فقط أنه بون ميت يا قصان قرآن كي إلا إلى فئة يعني كويتاكي فاتكوش بي علماء جيتو ابن حزم فاتكوش فاتنبون اسمي كران جوف سيئت زبتون دوت ما يفتو تلسات اي فاتفات فرآيتي فرآيتي نك إلا متحيزا إلى فئة كوران كتو نكا جائز مثانشتو نشوف تيتيك في مروش ميرا نشيس كويتاكي تسكور ابن حزمي كو آيات أشجار نيمة سيدة يبن مخالفات نقاش كده كوش هذي أخيبان دراسة مير طيب أي أقاعدت فرجيث مون يبن دراسة مسيرة فيال سيان دشمن متى يقال جن شخصون أتاكي كالنسان أتا فيال هذا دليلة تونة مثلا برد فرميتا لابد كام يترون كتايتين من جواب كفرون كفرون كتايتين كفكنو جنش براكي اخنا نقفت مثلا افلاس مقت كردونا فشام ممسوني موضوع فكس مثلا كيف دوات ممسوني شار طريقة مثلا فلا اولا قدوم ممسوني مسئلة فهل يجب أن يكون هناك فهل يجب أن يكون هناك qysh me qëfar janë uslubi me mësua për shamu këtë mësera janë i dami marrë është mëseren që kur që thamë së parit me delil për Koranit për hadithet për gëmën s.a.s. qështu është në shualijet duhet me marrë qitabet që e folin mëseren janish që një thonë shruhat janë sikur që qitabi Fath al-Bari ibn Hajar al-Asqalani sharh sahih Muslim lin-Nawawi këta kalzojnë delilet lakin nuk janë si kanë pështuë e taklidit nuk kanë pështu për taklidit lakin si kur që thonë sat labud dhe kërnija të në gjamja fëkëh mukaran kalzojnë këtu ka dhamë filani këtu ka dhamë filani filani kaderin këtu filani kaderin këtu rralë shumë një herë që fat haku ashtë qështu rralë ama ma shumë kalzen kështu është të të lënë ty të është bizgjel me ilmin tëllë qovë që këvjerëm ma mirë se këta shërha që i kalzume që të është me ja të filë udhen talebës drejt me ja të filë shynin e zemrën që mi marrë është hakun të mëmë është që ta vësullë sëlam شرح بلوغ المرأة كويتي أديني كل كتاب حكيني إنجان القرآن دور شكيني باه اشكروه دوت مي باه سنين كو شمير مثلا كا مي كتاب ما زيانشتكو كويتي يكريني أمنين كا أمنين نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار لمحمد ابن علي الشوكاني كني ني كتامن كني ني كو اش عالم امه هذا كافشتوه في مذهبه تي كاكن تا كو كاكن في يمانيت هذا في زيديوه نو كاكن في مذهب كاتر مذهبت لكن زوتي جلشانو يكا شيل زامرا e kaknu kret mëzhebet katër mëzhebet jesa mëzhebet i ti zëjdija, shijar khavari, kret që kaknu mësana e ka marrëvesh që ejji mëzheb për këtune mëzhebet nuk është hakla që shaka arët në shëtë këllë e sërat mësana i është i fort djerë diko me ba me dat me da حديثٍ كي أش صحيح في حديثٍ كي نكاش صحيح نكاش متخصص من كنت مسئلة لكن كا يعني مهم كا اشتغل كو رام رام نهير كي ألن مسئلة كي كورت فامة فر ابن حجير فر نووين شتو شتو يا كذن كي شتو أش مسئلة مثلا دو كتابة jan jenish ka ma shkurt një kitab ka amnin rraudh nëra sharfët dërëja ka batajdi që këj këj shok këj kalëgjën meseret që kur me dhebet shkurt qka prish namazin qka prish abdesin pa dalil mësadaj këj Tëddiq Hasan Khan akva shkara rraudhja شرح الدرة البهية نكلم مثلا إلا رال شم شم إلا كالزن دليل كو كتاب أشبر يوه ما آفر ميامري مثلس ساعتا كتابتي كالزو أصبارت مثلا أشمير مكنوة كتابتي ابن تيميس ابن خيم الجوزية ساكتا دو يام في استقرار شكا من عالم إسلامي ما الصحابة شكا أرض علماء شكور تد ابن تيمية ابن قيم الجوزية. بسم الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم أسألك الله ابن تيمية كنا فين ديسوس تكستير من كفتو هود وشامل يكادو حديث كالبوفيات عقيدة فر نجوم فر الله عنجل يسانو يعني انشوفني تكيتيف كنيتيف kur që kujtej vetën që keri qef me marrësh islamjetin si kur që ka kërën në dhakt pejgamberi s.a.s. në dhakt sahabe kret islamjetin qëka është akide qëka është ibadet qëka është akhlak e këtëri dëhojë e këni me marrë lakin e kitabët tyne japjet dëshmanit i tyne. Dëshmanit i tyne kalgjojnë i pështetin disa fjal, a i marrë bashkë me pështet, i pështetin disa fjal që nuk a thojnë, nuk i thojnë ata fjal. Janë rënë për mita. Tashti kërgjohë e disa mesele kujtaj që është mirë që me thonë një mesele jesë ma tepër qëka kjo një të kërgjotin jesë për qëtër gjarë që disa folin keqë për të që kur qëka i bën batuta e kja është rënë Ibn Battuta ka thënë që Ibn Taymija rahimahullah ka kënë të ba hytme në gjamit madha të janë shamë në Dimash e kure ka kalzu hadithën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë gjilu rabbukum kulle lejle thash au ju thash juve që duhet me marë akiden për qitabët tije, ja për dushmanëve. Shka ka folë këhojë për qita mesire që ka në akatën akide, nuk ka hojë që kur e që ka folë shumë janë i zjani. Të edhirë, borë, a thoni borë, nuk ka kënë tëtë. A përni tëtë? Kretë halkun i ka ba dushman të kalzu halkun është qara. Mësmutut për mretit, mësmutut për ëmmetit, mësmutut për illa për zotit. Gjellë shenë hu. E këj me kënë që e kështë të pasë këtë akidet që zotit i zhdrim që kur që ka zhdrim e, e kështë shkru në që tafë. Jesa një rëqale, nuk e gjenë këtë fjallë, illa në kitab që e ka në rëhlet e Ibn Battuta. Mesanaj, ka një mëthel arabshe, idha kënta këdhuben, fa kun dhe kuren. Lakin, Zotë Gjëleshanu, kur dami kalzuha kun, jahërën fjallën, një fjalë ai që ta marrëjtën. Që do të thonë kë më thënë arabisht. Në qoftë që ta marrëjtën mashara se del rëna që qara marrën me që kërajtën. Ama kur të keshë në hatër mundësh me politik me nëreqë rënën a mërështë. Këtë batuta e ka shkru që Ebin Tejmija që ka ba hytë për në gjamiit madha tje ka kënë Ramazan në vjetë qishtu e qishtu ka kaldru vjetën e ka kaldru mujën. Tarihi ka zënë që në këtë muj Ramazan edhe qëtë vjetë ka kënë në hapsh në burkë. Ja, si kur që thonë shqiptare, rënë me vrina. A thonë jo? Por që këtë mesele, mas parit, këtë fjalë nuk e qonë për toks. A u mërë vështë nja? Fjala e më batutës. E dyja, fjala që i ka vëtë fjala. Që në që gjithmonë, shjelet ka. Ajeti Zotit Gjeleshenu që thët lej që këmit një shije wa hua sëmi ur basirë. Mustahil ashtë une qëka jam kërshje e bën të mi kur jam me elim jani kur jam nuk jam kërshje atije a është mëmkin me thamë vetën Zotit e ka synin që kërshjimin tëm a une këtë në gjithmon Kuran lej që këmit një shije wa hua sëmi ur basirë. Mustahil. Sa ta që nuk jam holi mas talebe që kur jo. Lakin nuk është mëmkin ma që e kam marvesh këtë mesele tamam, nuk është mëmkin vetë me thanë që syni jem që kur syni Zotit, syni Zotit që kur syni jem, veshi Zotit që kur veshi Audhubillah. Lejtë kam i të ishe o sabinar Ebin Tejmija mustahil është me thanë këtë fjallë. Që të rëgjohën shakët një? Kur të i mësoj për shana më udo, a është garurë e me jedu një hebet të rejt, apo vëllohin në basharët të mëshkuhu për shana më marën të të mbari, apo në basharët të akë mështin, a më mësoj ka të mëzërë për shana, që të tila me bërën. Ej që dhe me bërën, talab e ilim, nuk ka një udhë, që në që në rënë, uslubi i talëve elim për një vend e një vend tjetër. Që e insan që i dëme e afidhua në qofë që ashtë shikur Albania, jesë të kun Jugoslavia, jesë në Kosovë, jesë i lakëri, nuk ka të hujëllar illa hanëfije. Nuk ka më mëknua illa më zëmë hanëfije. Lakin kur vjen të alib nda mëmleqete që i folin harapshe si kur Suria, si kur Urdun, si kur Mësër, Hijaz, i lakëri një i qëtë a thori mënyrë qëtër këto mundet mëknua ja më zëmë hanëfije veç edhe më zëmë qëtër. Rallë shumë që mundet me gjithë një katon të thonë, një katon që aty nuk ka mëzhab hanefi e shafi, nuk ka illa që rrafas sparit, kalë Allah, kalë Rasulullah. Kur që jetë qështu, qështu ka mëknua fikën, ama në dunja rallë kja është nuk jetë, nizari ka me e fidu mëknua një mëzhab muajen. Hanefi, Shafi, Malki, Hanefi, s'ka gajde. Kur të farcohet në qëtë mëzheb, duhet me kënu qitabet që i thonë shuruh. Mëthënën, Mëthën Hidaje, fëtë fëkër Hanefi. Këja është kurë që kur që thamë së parët. Mëshjële që kalë zënë, pa dëri pa kur një. Lakin, kur këthëhet, në shërë që e ka amnin Fethul Qadir atë që e që dhe mahin dhe mula duhet me ditë si me si mula aty e mërvesh me dhevi që ka thamë shtu ka shtu aje me dhevi tjetër që i ka ardhë dushman me dhevi tije që ka thamë dushman ka që të dërje këtu filen këtë talebi që ka kënu një me dhev me muzjenu ilmi ti këdër këdër e me pështu pëksa ولو فكسوها قيدك قيد أقليدين ساتكون موي ساتكون يت توقنو كيفتو توزينو صاباهت مفور ديري سيفين يدريجة رال رال شم مقاب ما يمسين المذهب كي أقامسو كوركا كان تدوب سبارت إدمي فيكن Umroshke mesele, kishtu duhet me janis, inshallah. Kjetër ja? Une ju thamë, është i qare, kja natë është për juë, në që ju është i biterisën fjallë të juë, duhet me qitë udhen aty në që pëpresin. Ja, hala këni, më shkeni gajtën. Në që ke natë është për juë. Po mërvesh? Ta, i kina të shkujtë mërë. Okay. E dyte o për kamatën, o po problem të veni jonë, kanë shkujtë librat ulemat, kanë donë përgjigje. Për që më kamatat të ne, ulemaja po thonjë se nuk oja kamatë, se të ne ajo të parja po vjen të poshtë. E kërë vjen të poshtë, atëre që të pare që ki shtim bankë, kur për mjerë mas një vjeti, për hupat vlerën që ka pasë finit. Për që më nuk mundish me mle një thasë me mirë, për që më në modë me që të pare që ki shtim bankë. Për vjen pare të poshtë, hupë vlerë të e pare. Shkujtë ma i përshanë në dëva, o në ndër. Të ne shumë vjen pare, se më shtëti lishtë e vjen pare. Kretë dënja e qështu, këtu ka ra gjysh, këtu ka ken... dinari ërdënia tash një tri vjet kujtaj ka përba 10 rial shodi 10 tash bë 5 shuria ka ra posh tamam ke dit kujtaj kët Iraki qështu në Gjëzajri qështu kretë dënia pëse letrat që janë para e qënë mësë dauletit dauleti i lig ligët i fort fartuhet atë që shu është përhele dhe me thanë që nuk është të ju është këtë mësele dhe këtu ka bërë kje lakin atë fjallë që pa kalëzën të për njësa hëgjëllarët ju atje Këta fjallë në jëllina dhe këtu për disa gjëllare. Këta fjallë janë për mi ba riban halal. Haramin mi ba halal. Që dhe më thanë këtë fjallë? Këtë fjallë dhe më thanë shtini parët në bankë, s'ka gajle, se me zaman pakicën e karshi pakicës mërë që i haramin që i ka në riba a da me thanë qështu a ta vëllë gjartë a du me thanë qështu a s'ka marvesh gabim betëm mirë është një fjallë në islamiet dushmënt e kanë që kur me thanë e kanë prish lakin dhe me thanë një fjallë qëtë për të shalëzëve të në harafshë e mërvesh harafshë thohet elvaja la të berrir vësile dushmënt kanë thanë elvaja të berrir vësile a u mërvesh ke fjallë të ju zëmimi arsjeton vejta qëtë Sëmimi, janë sjeton punët. Në islamiet, set elvaje letu bërë rësine. Jahut edhe ketë kret, thojnë elvaje të bërë rosinë. Disa hoxhëllarë, ata që janë muslimana, janë të isë në udhë shkjeve që thojnë elvaje të bërë rosinë. Por që këtë sëpëm në thojnë gjithmonë, gjithmonë, talebja duhet me lypë ilmin me delilë, por ma, mas mu mashtru me qita fjallë që vjen zidë me Koranin me hadisin Begame Zazër. Koranin shahat hëtë të taawënu ala lbirri wa taqwa wala taawënu ala lithmi wa aduan. Kujtaj që këtë ajet adin e keknu edhe keni shumë herë edhe jadin manan është qashtu? Jadin manan taj tështi kur të ven tështin paret në bank a pa ban të avun ala lbirë vë tëkwa am ala l'akës ala l'ithmi vë l'aduan atë fjall me ban kabul shka del del nimoj bankit shkini paret aty tu kanë që zotë i bëdhët wala taawanu ala l'ithmi wala aduan. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë sharh këtë mesele më shumë, ka thënë fa'an allahu akil arriba wa mukilahu wa katibahu wa shahidehi. Akil arriba ay shi han haramin wa mukilahu ay shi yanab mahaurit qetrit katibahu ay shi yashkrun shahidat dhu ta shahidat tsen ba melon shayni mohin ati farit qatibi apat qashtu ay shi faynab mahaur apat qashtu ay ipari shi han haramin ai ash mai pari melon masanai vin ata masatiye ka nukantu ba ma ayatin wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Nuk duhet me niju këtë fjale, këtë ta'wil, duhet me i than muslimanëve parët mas fishtinin bank heq duhet me majtën një vend në shpitane që mundet me rujt e mas me kalzu kuj. Disa insan kur mveshin shamebana në patut në që i pahin një që me thonë hajnë janë një hajnë mi bjedhë farët. Unë i thamë të ja kemu për bajrat për mi shpitanë që unë e kam para edhe parët e mija i kam vunë filan vend, ja, të vend një vend që mund është me rujtë parët mas parët mas anaj ban etimadin Zotin Gjellashanu qënë që të rojnë mas i kebarë sëbëb mëshru gjajd e së kebarë sëbëb haram mas anaj harojnë këta insan që janë që kur hajwanë së marën vësht sahir bankat janë si më thanë janë Zjermi, fahamur zjermi, që me thonë? Zjermi, janë gjevë, saher janë gjevë, saher janë ba iflas, a më herë me shë iflas? Që më herë ka ba? E sikur që i vjedhen pare të herë, për shpis të anë, a për të vjedhen pare të jese djegën, jese edhe kur kjeni në bëgë. Zotë Gjellëshem ka thonë që këtë ajë dhëtë më kretë, وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Këtër një Azden, problemi këtu në zha e ka shti njëri parë në bank, mirë po u konë gjahil nuk e adi që është haram e tash po qimë tash parja ma dhe kamata atëherë kumë që e jatë kamat a dhamë për qimë me ndrejsh ma dha si për me botu libra edhe me ndrejsh nuk banë ata paret që i ka avun bank fatë Zotë Gjeleshanu në Koran Qajim fejn tuptum falakum ruusu amualikum la tazlimuna wa la tazlamun njimi i ke avun bank që këtëmi keme marë ke halal lakin që këtëmi kanë fitu një qin këtë qin të ismunësh më marë një farë për këtyne për vedin tëmë për mëslahatin tëmë qita një qin që ka dal riba këta thojnë fajda nuk ka gjajt me mu emnin fajda ka emnin riba jani haram harami nuk thohet fajda qin që kur të sër haramin me një emën i butë, i holë, fajde, zemrë të banë kabul. Lakin riba, haram, shikur që ka folë, Zotë i Gjeleshanu, që ashtu na këtëm i folë. Kur e mori këj zënjini, pa thona, e mori paret, një mije, jasë një milion, i ka dalë riba, pa thona, një mije, jasë dë mije, në akëri, këta që i ka marë riba që kur që i thash sparit nuk ka gjaiz me marë për e ty në një pare lakin qka ka me ba që tu ashtë të vali këta pare nuk ka gjaiz ja ej me fitu e fajde për saj për vedin jesa e për shoqin jesa për ej insan vërëv që jash për karava nuk ka gjaiz. Lakin, këtu ka dy ihtimale. Një ihtimal duhet me i bëhë. Ka një kajdë në shëriat, muslimani, kur bjen kamera një shërë, jasë një qëtër shërë. Lakin, një një fitune, ashtë ma pak shërë se qëtëri. Po mërvesh të dhe qëtu, nuk ka gjajz me marë atë që ka shere një ma duhet mi lakin mas mi haur haramin banaki që dek kë është zarar ma tepër por që këtë sëmë për të zoti lene zararin tepër jësa i nëllë të mërë zararin që është ma pak është këta riban që e mërë e zënjini që ka marë parët për bëndit ka me ba një sen për dy sene ja ka me elanë bëndit ata pare këtu i dimen bëndit ma shumë fiten ma shumë ja ka me marë lakin nuk fiten e që ka me ba këtu të shash gjohafi këtu ashtë shëri ma pak ka me ka me bo me këta pare një sen që nuk ka fajde veç një insan ka në shumis insana kritim me të rën një vend dën uj me ngreh ujnë aty për me pi halku me pi hajvanët ila ahini si senit i son harabshe më rasik amma yani fayda konkret ümmeti yani insan hususi uğur yusuni nasona ruk uğra den muba islah ta'bid soyun harapşe afet kitaparet mi kit yatsun u ala zelika fakir şizun harapşe maksadi aşmi marveş ka është më rafi ka amma fa qatë fitin që ka fitua për bankit për vedi nuk ka gjajt me të nëmarë fajnë heq lakin ka me ba sarf atë pare një sen që fitohin alfo jeni insan në kususit medrese gjami medrese gjami të janë pun ibadet ibadet nuk bën kabul haram kam thënë vetë një herë për ju kaldej, më ka vetë një herë njani a gjajt mi marë të pare e mi menrej gjamin i kam thënë qenefet i gjamin ka gajnë. A mërësht? إلا ما ظهر منها ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن. فنما تفسير كور أبائن تفسير كتاب دو آياته قال زوين شكرت دو شيالة ميرة فوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة ستيرة على دورت كتاب ميخال زوه قروية سكال غايدة لكن نفوينا مامير مملوه مامير مملوه ما بيرده أصوني بيرده على دورتة كأش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قرويا سياش مسلمانة ما حجاب جلباب هكي شكو ظهرت ميكة المدينة نوكي شكوه كيكي شكوه أرتي دفاع قرافي السعودية سيان صدا كي كان يعني حجابنا كان مير لكن ديسا كي كان كيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين اتشوين تشافين في بوست دل كاكاويشن ملولة ما ألطن ما جمش ما زيزكا كي كاش زينة باطنة تش كوتي غايد كروية جراسي كوتي مضغوطي كي اكا امن هربشة خمار يعني كوفالة الرؤية النماز ابن كمي كروية كموفالة كي خماري مكجايد مكان مدولة يبوكر كنتي دوت مكان فرمي خمار جلبابي هذا كما سيلا كتب سياتة مسلمان سيان تو ايسن نقول تونس القرآن سنت نكا كان مروش خلوها ياسا كان مروش لكن نكيان تمويت مبا تطبيخ مفهول مقراتي سنة قروية مسلماني كوردل بشبيس دوهت مبيش دو سنة إساني فار شي يثون خمار شي يثون شفتها شامي هنا دي بشمير قراتي موش ما نشبية وكان نشبية نكا يثون شبية باشامية هدين سبتو هلاكا كواشني أدب مير أدب مير لكن تو كان شاش دبي مير انو كان اتي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شي لكتا لكن كور دارين غرويا ياش دوات مسمون با ني فلوك بي كريتي ساي يسا تيافا يسا كوريا ذات شفتورة كيا يثون صفاء شامي خراب شخيمة القرآن الكريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن تكو عشت جيب عشتين ايقافان زوت اقراوة مسلمانة تي كورتباني شامي فرمي كروية ليذن تشتو فرمي جوكس فرمسمو با مسمو تين كاش ماي فاري سنتي دوت ميهو غراية مسلمان كي عشت كورداني يشتشمين ديوتي سن دوت فرمي شاميين دوت ميهيش جدبابين سك راض شم حتى السعودية تيويشن شم يعني مير نكوين جدبابين فرمي خمارين يب جدباب تا خمار قرات سيرات خمار فاجد باب دوات مي بشكوك تدوية كويتاي كي أمور جواب انتي أتملول نكال جوين مكان إيش بيس خاوغاينا كويتا تريد أزوان أكينا ني عليم وكون كابديك كاباس باك تكر متزيلي كمسوت نكايرا كشوي سن كتاب سنة كفول بر أبلا بن باسم سون سعودي مفتين كفول بر مين فوركا بر أبلا بن باسم بر أبلا بن باسم كشوي من الليبر كفون برشمل ما صوت كنا دولمات صوت ناتشوي نيمة بر ماس برشمل بن باسم كفون ستو كاو عراش حلاصة بن باسم نكتبه كنا مرين كتشي قول كو كبر باروش خينسا بن باسم تستو كاو عراش أشخينسا كبر دو ستو كاو رم الله أكي نيب دي شابر كتا ايه كاستديتن هنا فات فرفرسي تنب جوابين فرقد مسيلة دو ما يقلزوه هذا يو يقلزوني شاتي هوج اقا هوج الدنيا تشيز قبل اوش نهير قبل شم تيكي قبيم قا قبو هوجا من بعضي شو باع أفريش دينين شو تكو كأفريش دينين أي هو جيو كأفريش ما تفر تتون سكويتاي تكا هو جلار شفتار مون ممار وشت قرآن حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم ما شم سكتا هو جلار تي قرآن أش بيجو استوينه هنا نكفهم كتفيال فرميلي بدو بن بازن لكن فلاسي فيال تسمونتني إنسان تكا فاكسا من مبا مجادلة نكا عليم دنيا تيز قبل سوين عربشة لكل جواد كبوة بل كبوات عاديني كتمثل نكديني لكل جواد قالي كبوة يعني رزوهت لابد نيكال كامرزوه لكل جواد كبوة يعني ني أرزم بل كبوات رزيمة شم لكل جواز فبسي أشكال يعني إمير لكن لابد هير هير كما قبوة كما والأرض بساطة بساط دمثان نا أصوين شرم أصوين يو شرم شرم شتو أش دي كورتات جوتي جلشان وشي هنا جوتي فلات فريدي لو تحول هذا حوالي حول ايش؟ حول ايش؟ يحولوا جهة لا اثنين ما في غيرها آية شيسر والأرض بعد ذلك دحاها موتت انشلنا كلافاس كنفاس مثلا ساقف شيء توان توان كياش توان فرمي توان شكاية توان كلهم كلهم كدير كلمي كاكان كاكان شمينتو كاكان لش نصونا بغش أثنيو بغش لش ما كنت نكون كديش تبن تبن قديم كاش كاش كيكولات أبوانة تنشام موتت كاش نكوها كل شيء إلا أن تسار قطومة لكن ما سيخا كاش أبوان باش مثلا أشتروي قطية أمرين غور سياش رمضاك باید چیستو چی چی چی چی کل سن حاک شدوین دحا یعنی اکا شتروه اکا با چیستو شرشتوه تشک آیت پار تشک آیت دویت سیچون شکرد اونها توکا زوت فقط اش شکر بساطی چی نومی والأرض بعد ذلك دحاها يعني كاشترية كابان سيكور سلم تو كان شيء كتمانا نقشت مقصود نا أشوف انتش تو كان مسوية نقشت سيكور سلمي سه بوز أتيمل كتومل ديسا دريت ديسا دريك ديسا چیش میماردش که سیکور چیدیمی سفر کافان زوتی سیکور چیدیمی کافان به قدرت زوتی جلشانو تماوه به قدرت زوتی جلشانو چی ساتشی اشوفی توکن نکشت رخش شو لیکن یکنبا یوه ما فنوه سي كرسي دولي انتوك اثوس اش سي كرسي ليمي اثوس اش سي كرسي ليمي اي نقاش سي كرسي ليمي فاشوف النقاة بوست نلتا مالا كودرا زي الى اخري كافي سن بيتشتو سي كرسي ليمي ايات ات ايات كامار ابن بازي مانا يغمش اکا راه مسیقیت مانا سیاس یغمیش از سیاس یا سایل تشافیرت چی توکا هشت رومولاک توکن چی کاشم علماء مسلمان چی کن خان اکن دید چی توکا هشت رومولاک پرکار تشافیرت شافيرت كان مار فينير في علمات موجمت لكن قرآني نقارد ما نخلدوني علمي خلق جغرافيا يا هير فلد ديسا مسيدة كا علاقات علمي خلق فالممار إبرتنا مديت قدرت نيوتي جلشانه يسا علمي خلق سيكور علمي الهندسة جلسة في توهت ما علمي إنساني تاني تو كان شي تشتو قراني نقار إلا من ريش منت من ريش عبادتنا أخلاق الآخري هير كالجن ديسا أيته برمي ميتشوفي يومت أتاتي كان هيت أن يبشتت مادة أكان هرو زوت جلشان هو زوت اسكفت سورة ياسين أكنون كريت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب ومنها يأكلون مثلا شفت سورة ياسين والليل والشمس فرفارة فرفارة وآية الله الأرض الميتة تعينا وأخذنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب يأكلون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون نعم بعدين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم مما يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ما سبارك أثان وآية لهم الأرض الميتة أحيناها أي أول آية بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون تلقى إشارة فورد في توكا في نائيين فرميتا الشكور ديري الشكور هانا الشكور ديري الشكور هانا ديلي مسيال رمضان أشتو لهانا فاتح أشتو أشتو شكرت مثلا كأغبوه من بازي لكن يكون بها شافر مسيح أشتو نقدوه مفول دشمن فني آلين كأغبوه مثلا كديل مرض مرافع لك هل كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا في كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا ونه بن بازي دي مير كنسي هم كم يتو متى تريدية الجامعة الإسلامية كور أسفي لسبارة الجامعة الإسلامية ممكن فيه المبادر ساتية ما سبارة تريدية كان بن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان أثيرا محمد آل إبراهيم كتاه جلارتي كان أرض ما عبد العزيز السعود التتنالت يعني أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وكيلتي كعالم فعلا يعني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية توكان شي علماء سير أسيا شوي سيان شي كور كيسو جواس الدنيا أي شي عشان فيه شافية مالكية عمبرية. أما ابن باجي قالوا يتبقى في مذابتية كبا اتباع كتاب السنة. مثلا كسر مذهبة فرويد يبور في أدان قروني وات أبان طلاق يسات قروز وات وات تويتت يسات تي يه طالق طالق طالق تي هير نكاش جاهد مميت أي قروز كبور إلا كامشكو تهشفية باب شنانس كورت مرتوهت من يبور سيتر أتفيرن كبور سيتر أدان كورت كادا إفاري أش ممكن كي إفاري ميمار غروب ريدي ما كتاب عقد إرية شتو كتر مذيبة يان على في شافي مالقي عملي إن سنة نقشه السنة أي كثت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ني باتي صراحة صعب ني بل هذا ما مية شكية يثت أظنها في جروس ذاتني هير يثت ست مثلا شكتا بابا تنانا انا نفدوه طالف يعني وشكروك يا نيس ما جيت ريدتش اثت افت ما شكتر بس جيت مسيار مسيموي اثت تريتر هير كتا تري هير ني ف قا طلاق كويتي كريسنوة سريوية طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي كنت نوش كنت نوش طلاق رجي وطلاق باعي ستاك نمس طلاق رجي وطلاق الباعي ستاك نمس طلاق رجي طلاق باعي أشكي فيال طلاق رجي نمثان أجايد مكسوية باعي نكجايد مكسوية لكن نفسها نكش كشش ترجعي كشش باعي أمروه طلاق سني طلاق بدعي شم ينشكوه هالكو مسلمان لرك بدينت دين الإسلاميات أشت يعني نسنتي ساش ممكن مكان ما مير سأي إطلاقا كور مرتوهت ني إنسان من يقروه كل مرتين أشي كل إنسان تي كمروه نسبية كتسبية تش نكش كلاي ميرانوة ميتريشن ميتريش بين أش مزر كبي مروه كل مرتوه تي إنسان ميروه سيكون تيش كمروه نسبية كورده ميداغرون نقاش خلاه ميداغرون فلشك السبب زوتي جل شانه كاهوه نيسريات سي انساني كورده دانغرون نك سيناثون شب نك مرديتت كايفي الكيسر نكورين شوش عرب سن لا يأسف نقطة نوهد قابو ذوتي جلسانه ني شريات ني اوض كور اي بور اي سيكور شغافان شرياتي اقدان قروس بينون كبرى نقطة نوهد سه نسويت سيدك هذا اما اي جيسد شكا نوك دوا شكا نوك دوا شكا نوك دوا فنوات فنوات شامليه ثلاث طلاقات اكامليه من طلاق لو سجلتان وخافان الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اي شيء دمي داغرون كا دوهير ميدا دوهير ميدا جسسين الدامة كمونت ميكفوية لكن كورت دامة تريتت كمونت ميكفوية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تفريغ بإحسان فإن طلقها يعني تريتا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره من وقت النبي صلى الله عليه وسلم قول أكادا إنسان قروني بات تري هير مي فيال يسا تري هير إن عدة قد نكر خلزوها دوات من خلزوها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان يا عمر بسك يا عمر بسك كوردمي دا بوري قرون أدان أثيرا يقامي كثوية كده مثلا إمساك بمعروف يا تسريح ميرسوة بإحسان متمير يا مدش من لك طيش بصونا ي أداويرون إيها طالق يسرشب شكور تسون يفتوش ما يوني بس كي قروتش كي قادا بوري في بيدت كا مميت ترموي نعدة يعني كي نكموهت ممرتو من يبور سيتر إلا كورت كابورسين تا ترموي انتا ترموي مونت بوري فار ميخيوه مفرضوني ولو شيء ايا نقدان اظونا مونت ميخيوه مفرضوني لكن كورت خوي تا ترموي ايا باهت حر يعني نكمونت بوري فار ميمار مفرضوني ماجي كتاب تريه أصول سكانيوس سكافاس باريت أمور وكيا ستات رموي أكاعل من العرب شعيدة فعيدة هن ثلاثة قروء تس أداوي قروية يجداني هير يتتري هير من فيال يستري هير من ترموي أمور وكيا خشصاتي هير شتو كان وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہو ہے کہ اقادا بوری چشتو مونت می خلیه نکردونی ان دورتیه کور کپرسین تا ترموی دمی خلیه مریضات سای مونت مو خلیه لیکن ما اشتارت اكادار اكفي انكتاز ترموية وشكروه نطلق وشكروه فرميتا نطلق مش يغارس يموي يبيت صدق افت اكادار كيفتو سيكور اشتارت ترموي مونت مكفوية نوكا كفاي وبا يهر مونت ممرتوة مدكا ماشي أكفاي فاصونا أفت ترموية السلام عليكم السلام ورحمة الله أفت أداوي سريتا هير أكير مونت مخوية إن وقت يمي صلى الله عليه وسلم قول جي بوري قاسان قروش تشوه أبا شخصني يس أي كافان سطر شو مسيحاج كافان شو أفد نيا إلا دوهت ترموهي أكثري فرطارتي بتريسن ترموهي أكثري لكن يشكروني فرق كحديث فرق مثل كحديث صحيح بخاري صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مشهور أشكال ورسيخت مناسبة انشوف في دوتي أبن نصيب كنيتتال نقسمس كأمن نظام الطلاق في الإسلام تأليف أحمد شاكر القاضي المصري كأكل سلفية المصري كأفول كنت نسيدة شكرا مير نظام الطلاق في الإسلام كان أفروني كنت نسيدة مذهبة كتر مذهبة كان مر تمام كتر مذهبة سوين ايسي الشن قرون متريفيال ني مجلس سكار وطلاق بايت نكمونت ميكروية حديث البيغامير صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فت أشني طلاق دي شهر ما سيكون ابن تيمية ابن القيم الجوزية رحمه الله شكرا هوي ثون اي تفت قروز زيدة تكمشو تريهير مثالي اش تكور يعني تفت شوشت مر تري ترى دينارة لكنه كنف إلاني اش تريهي اش تريهي ما بكر تكو مثال شهد فيغمير خاصم كهان الحديث صحيح من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وقبل الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كل شفت مويدي ونما فانتك سبحان الله سبحان الله سبحان الله كشان يا ونفصل سبحان الله تريد تريها الحمد لله تريد تريها عشروني أتريد تريه نيت نيت شو عندما ضاع طلاق جرون إذا تريها أنت طالق أنت طالق كأني سا طلاق الشريعة عش كأكشوه دود ما تريد تريموه كنو تريد تريموه كنت طلاق نقبريتي كنت سبب طلقات شرياتي طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا كريت مذهبة أربعة جشتو ابن باجي نكلم كل فتوى أنا في مهدية توشى شاهدي ف الدير ديكو عشت مني سنة يعني لكن نكش قضي حقيقة نشيال دوت ميديت مير نكش قضي ني إنسان كي قايتو ني مذهب ني كويتين ني مسين مكفية مشفيت نكش قضي كذا كذا فوشتو يصاج بيتن أي تستمريت ني هرب ني فكر دم هرب ني مذهب مثلا كمان مذهب شيتر كمان دليل تكسيون دليل كسيون في تن ما مياتي جنوة تأين ميتي اشتوهت اشتو واحد عالم سيكون كدوهت الكتش من مثال دليل كتو الام في غلل ان شاء الله بروفيس نترى هير ti kur da me shkua hala sa din a kan marrë vesh që ti ki arës këtu jo nuk kan marrë vesh e ku kur da me ta shkua letra letra në gjem të une dhe shpia atë në telefon bojnë shpia më kanë zesh shpia në ku në shkut në shkut une ku marrë pak tut مورش لكن أجدوث مكان ليترا متوية ومورد مفاكس مفاكس مفاكس